pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Hindi na kailangang ako ay tanungin. Hindi na kailangang sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangang ako ay tanungin. Hindi na kailangang sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Masdan mo't makikita sa aking mga mata.